Перемогла жорстокість. Ми висновку не зробили. У 1991 році повторили те ж саме. Скакнули з царства батога у царство свободи. І тепер перебуваємо на грані. Чому ми не зробили висновків? Тому що владна верхівка не стояла категорично на позиціях української незалежності. Знову доля України пов'язувалася з долею Росії. Спитаємо себе, чому маленька Чечня перемогла Велику Росію? Тому що Чечня протиставила Росії більшу жорстокість, ніж російська жорстокість. А доля Чечні категорично і одностайно мислилася у відриві від Росії. Це був дух Чечні. Революційні події 1917-1919 років поставили український народ, українську націю, українську еліту, образно кажучи, на дибки, примушуючи негайно розв'язати доленосні питання, яких було всього лише два. Перше – бути Україні самостійною державою. Друге – продовжувати залишатися колонією. Ми залишилися колонією. У 1917-1919 роках українство повинно було розв'язати одну лише проблему – стати об'єднаною, монолітною силою в боротьбі за волю. Це б розв'язало всі інші проблеми українства, визначило б щасливу долю народу навіки. Об'єднане українство було б непереможним. Однак цієї глобальної власної проблеми не зрозуміли не лише рядові українці, а й, що найприкріше, українська еліта вищого класу. Петлюра, зрозумівши це у 1919 році, перебував уже у становищі людини біля розбитих ночов. Розбурхане і розпорошене українство вже не можна було з'єднати. Розколовшись тоді на декілька ідеологічно розмежованих частин, українство і до цього часу не може збагнути, усвідомити цілющість і спасенність, які закладені в об'єднавчому процесі. Крім згаданих діячів, на гуманітарно-політичному полі битви виступали письменники, поети, композитори, люди вільних професій. Серед них був Микола Вороний, визначна і трагічна особистість еліти вищого класу. У 1917 році він написав вірш «За Україну». «За Україну! З огнем завзяття рушаймо, браття, всі вперед! Слушний час кличе нас! Нужбо, враз!» Сповнять святий наказ за Україну, за її долю, за честь і волю, за народ. Ганебні пута ми вже порвали і зруйнували царський трон. З-під ярем і з тюрем, де був гніт, ми йдем на вільний світ. О, Україно, о, рідна ненько, тобі вірненько присягнем серця кров. І любов все тобі віддати в боротьбі. Вперед же, браття, наш прапор має, і сонце сяє нам в очах. Дружний тиск, зброї блиск, в серці гнів, і з ним свобідний спів за Україну, за її долю, за честь і волю, за народ. Жовтневої революції Вороний не прийняв. Працював на Україну. У 1920 році разом з військом директорії відступив у Польщу. Згодом переїхав до Львова.